bundan nasip almanın en aşağısı bu ilme inanmaktır. 142. Kur'an-ı Kerim'i din alimlerinden hiçbirinin okumadığı şekilde okumak, manayı ve kelimeleri bozmasa bile küfürdür. 143. Papazların ibadetlerine mahsus şeyi kullanmak küfürdür. 144. Herhangi bir hadisenin kendi kendine olduğuna inanmak ve hayvanların tek hücrelilerden yüksek yapılılara doğru birbirine ve nihayet insana döndüğünü söylemek küfürdür. 145. Namazı bile bile kılmayıp kaza etmeyi düşünmeyen, bunun için azap çekeceğinden korkmayan kimse Hanefi mezhebinde de kâfirdir. 146. Kâfirlerin ibadetlerini ibadet olarak yapmak. Mesela kiliselerinde çaldıkları ork gibi çalgıları ve çanları camilerde çalmak ve İslamiyetin kâfirlik alameti saydığı şeyleri zaruret ve cebr olmadan kullanmak küfür olur. 147. Eshab-ı kirama sövene mülhit denir. Mülhit kâfir olmaktadır. 148. Kâfirlerin resimlerini yükseğe asarak tazim küfürdür. 149. Resmin, heykelin sahibinde ve salipte, haçta veya yıldız, güneş, inek gibi herhangi bir şeyde uluhiyet sıfatı bulunduğuna inanarak, mesela istediğini yaratır, her istediğini yapar, hastaya şifa verir diyerek tazim etmek küfür olur. 150. Hazreti Ayşe'yi kasfeden, fahişe diyen ve babasının sahabi olduğuna inanmayan kâfir olur. 151. İsa aleyhisselamın gökten ineceği de zaruri bilinmektedir. Buna inanmayan kâfir olur. 152. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şerifte cennetle müjdelenen kimseye kâfir demek küfürdür. 153. Fennin, tecrübenin dışında olan, fen ile ilgisi bulunmayan ayet-i kerimeleri, fen bilgisine uydurmaya kalkışmak, selef-i salihinin tefsirlerini değiştirmek büyük suç olur. Böyle tefsir ve tercüme yapanlar kâfir olur. 154. Müslüman denilen bir kız, akil bali olunca Müslümanlığı bilmez ise milletsiz kâfir olur. Erkek de böyledir. 155. Müslüman kadının başı, kolları,